Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Merhabalar, bir Yeşil Dalga programında daha sizlerle beraberiz. Ben Gökşen Şahin. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Bu hafta iki de konuğumuz var stüdyoda. Öncelikle onlara hoş geldiniz diyelim. İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Koordinatörümüz Tema Vakfı olarak bu bölgelerdeki sahayı ve işte yer temsilciliklerimizi koordine eden arkadaşımız Çiğdem bizimle beraber. Hoş geldin Çiğdem. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş Aynı geldin. Zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi Genç Tema Kulübü Başkanımız Hilal Doğan bizlerle beraber. Hoş geldin Hilal. Hoş bulduk. Aslında biz işe bu hafta işte gençlerin tutumu, gençlerin davranışlarından konuşacaktık ama hiç beklemediğimiz şekilde pat pat arka arkaya ekoloji mücadelesini çok ilgilendiren olaylar gerçekleşti. Biz de sabah biraz gazımızı yiyip geldiğimiz için şu an biraz genzimiz yanarak konuşuyoruz hatta. Günlük dozu. Evet, günlük dozumuzu aldık. Yani bu biraz ilginç bir nokta aslında. Hani gençlerle de konuşmak için özellikle ilginç bir nokta. Çünkü geldiğimiz noktada artık doğayı korumak marjinalize edilmiş durumda. Dolayısıyla hani bir insanın yaşam hakkı kadar bir ağacın, bir kuşun yaşam hakkını savunmak da dolayısıyla çok... Hakikaten sabah gaz yemenize ve içinde uyuduğunuz çadırın yakılmasına sebep olabiliyor. Dolayısıyla bu noktada bence özellikle gençlerin fikrini almak ve biraz da yerelin fikrini almak, yerelde neler düşünülüyor, neler konuşuluyor, bunları tartışmak ilginç olacak gibi geliyor. İki tane haberimiz var zaten. Bunlar bütün gazetelerin verdiği haberler. Önce onlarla başlayalım. Üçüncü köprünün evet temeli atıldı. Atıldı. Bu hafta, yani geçen haftalarda hep iklim değişikliğinde geri dönüşü olmayacak noktaya geldik diyorduk. Artık İstanbul için de maalesef geri dönüşü olmayacak noktaya geldik. Dün 3. köprünün temeli atıldı. Ve burada aslında hep onu da söylüyoruz. Yani 3. köprü yeri doğru yanlış ulaşım açısından tartışmaktan öte daha o yani içeriğini tartışmaya pek vakit kalmıyor. Çünkü esas şunu görüyoruz ki yani köprünün bir planı yok. ÇED'i yok. Yani başlangıcı temeli yok. Dolayısıyla bu köprü kaçak aslında. Kaçak bir köprü, yani kaçak bir köprünün de zaten doğrusu yanlışı nasıl tartışılacak? Bir hep diyoruz İstanbul Anayasası olarak yapıldığı 100.000 ölçekli plan, üst ölçekli plan. Bu planlar planlandığı bölgenin en temel ulaşım sistemini düzenlerler, onunla ilgili kararlar alırlar ve bir boğaz geçişi dediğimiz, yani ister 3. köprü olsun, 5., 6. bir boğaz geçişi ve bağlantı yolları da bir şehrin en üst ölçekli ulaşım sistemleridir ve bunların 100.000'lik planda planlanması gerekir ama görüyoruz ki öyle bir şey yok. İşte 6 ölçekli planda planlanacak deniyor. Ona bakıyoruz, bir 25.000 ölçekli Nazım İmar Planı diye bir plan çıkarıldı. O da plan değil, sadece haritaya köprü eklenmiş. Köprünün izleri, yani bir kroki diyelim, bir plan değil. Çünkü baktığımızda hep merak edilen arazi kullanımıyla nasıl ilişkilendirilecek, yok. Mevcut ulaşım ağıyla nasıl ilişkilendirilecek? Yok. Bunların hiçbiri yok. O yüzden bu da bir plan değil. Dolayısıyla şu an yapılacak olan köprünün planı yok. ÇED'e bakıyoruz. Buna da yine daha önce Danıştay tarafından iki kere iptal edildi. ÇED yönetmeliğine bir geçici 3. madde iptal edilmesine rağmen yine eklendi. Ve 97 yılından önce yatırım programına alınan projeler için ÇED kapsamı dışındadır deniyor. 3. köprü de onlardan biri. Ve yani hiçbir çevresel etkisi değerlendirilmeden, ortaya konmadan, alınması gerekli önlemler nedir? Yani onlar hiç düşünülmeden sadece 97 yılından önce yatırım programına alındığı için ÇED kapsamı dışındadır deniyor. Dolayısıyla hiçbir bir de bunların yanı sıra dayanağı olmadan, yani bu köprünün planlarının olmaması, bir etki değerlendirmesinin olmaması, yani gerçekten hani tırnak içinde söylersek hala kaçak inşaatının devam etmesiyle ilgili hakkında açılan davalar da var. Yani Tema Vakfı olarak konuyla ilgili açtığımız 4 tane dava var örneğin. Bilir kişinin bizi haklı bulan raporuna rağmen davayı kaybettik. Maalesef bir tanesini kaybettiğimiz için o da biraz o negatif etkiyi galiba arttırıyor. Evet yani ama diğerleri ama devam ediyor. Devam ediyor hala. Diğer davalarımız devam ediyor. Şimdi de bu bakış açısı var. Yani davalar devam ederken hop diye yine inşaata başlanıyor. İşte dualarla açılışı yapılıyor falan. Dolayısıyla bu işte günün en kötü haberlerinden bir tanesi. İkincisi de Gezi Parkı herhalde. Hemen onu da kısaca toparlayalım. Sonra size soracağız zaten. Biz biraz depresyondayız. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda diye. Gezi Parkı'nda da aslında çok kısaca söylemek lazım. Zaten televizyonlardan duymuşlardır. Gezi Parkı'nda yıkım kararı olmamasına rağmen oradaki Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesilmesiyle yıkımına başlandı. Dolayısıyla bununla ilgili işte iki gündür nöbet tutuluyor orada. Aslında üç gündür. Sabaha karşı ilk gün polisin gelip yıkıma başlamasıyla beraber hemen insanlar gidip orada nöbet tutmaya başlamışlardı. Şimdi de o nöbet devam ediyor. Aslında iki gündür işte bu dozerlerin önüne atlayarak insanlar durduruyorlar yıkımı. Dün akşam parkta nöbet tutuluyordu yine ve sabaha karşı 5'te polis gelerek, yani insanlar çadırlarında uyurken alana girip çadırları yakarak, televizyon kanallarının bir kısmında eylemciler çadır yaktı dedi ama yani oraya ağaçları korumaya giden insanların orada yangın çıkartmayacağı herhalde çok kendi bellidir. Evet, üstelik de kendi çadırlarını niye yaksınlar durduk yerde içinde uyurken. Polisin attığı fişekler sebebiyle çadırlarda yangın çıktı. Arkasından orada gözaltılar yaşandı. Yani bir arkadaşımız gözaltına alındı. Hemen ardından da bir arkadaşımızı polis, yani ağaçlara sarılarak kesimi engellemeye çalışıyorlardı. Ağaçtan uzaklaştırmak için polisin yaptığı müdahale sonucunda şu sıralarda ameliyata alındı. Dolayısıyla bu da bir başka haberimiz. Ama hala iyi olan şey, hala binlerce insan Gezi Parkı'nda. Dolayısıyla çok hani iyi. İstanbul merkezi yayın yapan bir radyodan tekrar tekrar duyurmak lazım belki de. Oraya gidebiliyorsanız gidin. Yani ben işte sabahtan ben oradaydım, yayın için buraya geldim. İnsanlar artık gaz kokuyorlar. O kadar çok gaz sıkmışlar ki herkesin giysisine gaz kokusu sinmiş ama hala inatla direnmeye devam ediyorlar. Onları destekleyip biraz nöbeti devralmak lazım. Evet, galiba. Biraz nöbeti devralmak lazım. O yüzden ufak yine ben planlarla ilgili tutamıyorum kendimi. Orada da şöyle enteresanlıklar da var. Mesela yeni işte yapıldı 5000 ve 1000'lik imar planları. Bakıyorsunuz plan notunda böyle bir ifade var. Taksim Kışlası kentsel tasarım projesiyle bir bütünlük içerisinde değerlendirilecektir diye. Bu böyle bir plan notu var. Yani çünkü planlar genel söyleyeyim notu ve haritasıyla bir bütündür ama plan haritasına baktığımızda tek görünen şey şu anki Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda içerisine alan o kocaman alan meydan olarak gözüküyor. Yani planda bir kışla, hani oraya yeniden yapılacak olan kışla ile ilgili herhangi bir plan paftasında karar yok. Ama notta böyle bir not var. Yani hem plan kendi içine çelişkili hem nasıl yapılacak, yani yine aslında planı da yok. Yani. Bir de daha da enteresanı bence, şimdi İstanbul'a baktığımızda yaklaşık 90 belki 90'da aşkın aslında o veya bu nedenlerle yıkılmış bir sürü saray, yığılı, köşk, hani önemli en az Topluçu Kışlası kadar, hatta daha da önemli yapılar var. Yani neden bundan başlanıyor? O zaman diğerlerini de yapalım. Hatta çok abartı bir örnek verelim. Topkapı Sarayı'nı yıkıp Bizans Sarayı mı yapacağız? Orada da Topkapı Sarayı'nın önce bir Bizans Sarayı vardı mesela. Veya bir şeyi yeniden yapmak için mevcut koruma kararı olan bir şeyi yıkıp başka bir koruma kararı olan bir yapıyı yapmak, bu mu koruma? Yani çok, yani her yanı tutarsız lıklarla dolu bir konu. Evet. Dolayısıyla yani dediğimiz gibi Gezi Parkı'nda da şey yok. Şimdi bir küçük düzeltme yaptı Mert. Dedi ki yani polisin attığı gaz tarafından değil, polis gaz atmadı, yani gazla zaten çıkmadı. Doğrudan fişek ve ateş atarak yaktı. Dolayısıyla hani bunu da tekrar düzelttik. Bilgiyi paylaşmış olalım. Şimdi size bir genel olarak bizim bu depresyonumuzdan sonra hem bir öncelikle genç tema nedir diye sorarak başlamak istiyorum. Arkasından gençler ne düşünüyor? Hani şu an geldiğimiz doğa mücadelesinde, ekoloji mücadelesinde hani gençler olarak ne gibi şeyler yapıyorsunuz ve nereye doğru gitmesi gerektiği için gerektiği konusunda hani nasıl sizin yani hani biraz daha genç bakış açısıyla neleri öne çıkartmayı istiyorsunuz gibi devam ederiz. Ben genç temanın ilk başta ne olduğunu anlatmakla başlamak istiyorum. Genç tema Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olan temanın üniversite öğrencisi gönüllerinden oluşan teşkilatıdır. toplumsal barış toplumdan gelecektir inancıyla üniversite öğrencileri arasında Türkiye'nin en büyük gençlik teşkilatıdır. Tam 57 il 68 üniversitede bir teşkilatlandırması vardır. 2000'den itibaren kurulmuştur Gençtama. Bizim aslında amacımız Türkiye çöl olmasın diye Hayrettin Karaca'nın başlattığı yapıda devam etmek istiyoruz. Ve doğaya, yeşile saygı duyan ve onunla birlikte yaşamayı yeğleyen bir gelecek görmek istediğimiz için bu adımı attık. Aslında gençler çok şey yapıyor, bir şey yapmıyor gibi gözükse de bundan birkaç örnek vermek istiyorum. Çorum'da mesela 400 kişilik bir Dünya Su Günü için yürüyüş yapıldı. Aynı zamanda bu eş zamanlı olarak diğer TAM'a teşkilatlanma yapısında bütün şehirlerde aynı gün aynı saatte yapıldı. Buna biz de katıldık İstanbul Aydın Üniversitesi olarak. Bunun dışında Boğaziçi Üniversitesi'nin Green Fest festivalleri vardı. Bu da Genç TAM'a destekli bir festivaldir aynı zamanda. Kayseri'de doğa kampları oldu. İnsanları, gençleri bu şekilde bilinçlendirmek, doğada nasıl yaşanılır bunların eğitimleri verildi. Aynı zamanda bunlar seneye ulusal olacak şekilde de planları yapıldı. Bunun dışında Kahramanmaraş'ta örneğin antroloji araştırma merkezinin kazandırılacağı ve Gavur Gölü'nün milli park statüsüne getirmek istediklerini raporlayıp gönderildi ve bu kabul edildi. 10 bin lira bütçeyle hayata geçirildi. Kuş sayımı yapıldı. Aslında gençler dediğim gibi çalışıyorlar, desteklenmeliler. Kesinlikle biz doğayla iç içe devam etmeliyiz. Özellikle İstanbul yapılanmasında biz daha çok destek istiyoruz. Çünkü İstanbul bir beyin gibi bir şey. Evet. Ülkemizde biliyorsunuz siz de 12 bin... Nüfusun 5'te 1'inin yaşadığı şehir aynen, sonuçta. Aynen evet. Bu yüzden İstanbul'da daha da güçlenmeliyiz. Taksim'de ve Boğaz Köprüsü'ndeki yapılanmayı daha da bence kalabalık olarak, üniversite öğrencileri olarak da orada olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten ekosistemi bozabilecek yapılar oluşuyor. Ve bu hiç hoş değil. İstanbul yakında gerçekten yaşanılamayacak bir şehir olacak. İleride gaz maskeleriyle dolaşmak biz istemiyoruz. Yeni nesillerin de böyle olmasını istemiyoruz. Aynı zamanda bir eğitimci olarak da çocukların da bu bilinçle yetişmesini istiyoruz. Evet. Bu şekilde. Teşekkürler. Şimdi bir kısa parça arası verelim. Bir müzik arası verelim. Pardon. Ondan sonra tekrar sohbetimize devam ederiz. Sun Ra'dan geliyor Planet Earth. Thank you. Evet, Sun Ra'dan dinledik Planet Earth'ü. Şimdi tekrar konumuza dönelim. Yani yerellerde ve gençlerde bu ekoloji mücadelesi nereye doğru gidiyor ve ne hissediyoruz diye. Şimdi Tema Vakfı İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Koordinatörü Çiğdem Bayram. Çiğdem, sana bir şeyler sormak isterim. Aslında tabii yerellerde nasıl gidiyor diye. Çünkü Karadeniz bir başka kritik bölge. Kesinlikle. Yani HES mücadelesi vesaire için. İç Anadolu'da kuraklık ve çölleşmeyle mücadele konusunda sürekli Tema Vakfı için çok önemli bölgelerden bir tanesi. Bu yerellerde neler oluyor? Ona geçmeden önce hemen bu Taksim'le ilgili, Gezi Parkı'yla ve 3. Köprü'yle ilgili de şunu söylemek istiyorum, bir birkaç cümle. Hani onların yanında olamasak da oradaki mücadeleyi sonuna kadar hani destekleyeceğimizi bilmelerini istiyorum. Buradan herkese seslenmek istiyorum. Hani tema olarak zaten sürecin içerisindeyiz. Ama bu, tabii bu basit bir konu değil. Yani arkası da gelecek. Herkes sesini çıkarmaya devam edecek. Gönüllüler de bu noktada çok kritik bir role sahip. Hani zannedilmesin ki sadece İstanbul'da bu ses buluyor, ses getiriyor. Anadolu'da da herkes yani tek yürek olarak çok yakından takip ediyor süreci. Ama bu bir bütün. Sadece köprü konusu değil. İsimler değişiyor ama yaşadığımız çevre sorunları devam ediyor. Evet. Bütünün parçasıyız. Resmin geneline baktığımızda senin de dediğin gibi İç Anadolu ve Karadeniz çok önemli bir yere sahip. Orada da çok ciddi bir yapılanmaya sahibiz. Hemen hemen neredeyse bütün illerde temsilciliklerimiz var. Genç temadaki arkadaşlarımız çok aktif olarak çalışmalarını yürütüyor. Hatta birlikte koordineli olarak yerel halkın da katılımıyla. Ve şunu söyleyebilirim. Her an sürekli zaten telefon görüşmelerimiz de devam ediyor. Sürekli bir etkinlik halindeler. Sürekli olarak bir savunuculuk çalışması, planlaması yapıyorlar. Zaman zaman şöyle bir şikayetimiz de vardır hani tema olarak. Ağaçlandırma diye hep düşünülür. Evet. Değil tabii ki. Önemli maddelerden bir tanesi evet. Mesela şu an İç Anadolu'da da Karadeniz'de de ciddi anlamda işte fidan dikimi, ağaçlandırma çalışmaları var. Ama çok büyük oranda da yerel yetkililerle görüşülerek oradaki mesela HES konusunda, işte madencilik konusunda, işte kuraklıkla mücadele konusunda önemli roller üstleniyorlar. Yerel makamlarla birlikte toplantılara katılıp tema adına savunuculuk çalışması yapıyorlar. Dolayısıyla aslında hiç bir şekilde bir boşluk yok. Ama yeterli mi değil? Olmadığımız yerler de var. O yüzden de bu süreci biraz daha hızlandırmaya çalışıyoruz. Yani bütün illerde, 81 ilde çok aktif bir şekilde yüz binlerce gönüllüyle bu mücadeleyi sürdürmek istiyoruz. Şu an 72 ilde temsilciliğimiz var. Tabii amaç 81 ilde 189 üniversitede yapılanma kurmak. Şu anki sayımıza bakarsak da işte 470 binin üzerinde temanın gönüllüsü var. Süreç bu şekilde devam ediyor. Aslında tabii yerel mücadele hani hep söylediğimiz hani insanlar ancak yaşadığı çevreyi korumada etkin. Yani tek bir yerden İstanbul'dan veya Ankara'dan hani orayı koruyalım buraya öyle olmuyor da herkes yaşadığı yere daha da sahiplenmiş oluyor. Bu yüzden yerel mücadele önemli. Karadeniz'de de bunun çok başarılı örneklerini görüyoruz. Hani dediğin gibi hep amacımız tüm illerimizin aynı bu kapasitede. Bu birbirinden de öğrenme süreci diyebiliriz aslında. Yani İstanbul'daki bu mesela Taksim Gezi Parkı'ndaki mücadele başkaları için de aslında yüreklendirici oluyor. Örneğin Artvin'de hala devam eden işte nöbetleşe devam eden eylemler süreci gibi. İşte kuraklıkla mücadele konusunda İç Anadolu'da işte Kayseri'de, Konya'da, Ankara'da çok etkin bir şekilde devam eden çalışmalar gibi. Birçok işte panel, konferans, sürekli bir hareketlilik içerisinde. Evet, ben Hilal'e sormak istiyorum biraz da. Bu gençler arasında yani işte çok sayıda üniversitede genç tema kulübü var ya da genç tema etkinliklerini sürdüren öyle arkadaşlarımız var. Bu aradaki koordinasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Bir onu sormak istiyorum. Bir de şimdi gençler olarak yani üniversitelerin doğa ve ekoloji konusundaki çalışmalara belli bir yere kadar izin veriyorlar. Yani bizim Gezi Parkı'nda nöbet tutmamıza ne kadar izin veriliyorsa maalesef yine üniversitelere de bunun etkisi yansımış durumda. Onunla ilgili hani üniversitelerin engellemeleri oluyor mu yoksa olmuyorsa yani bunu nasıl sağlıyorsunuz? Oluyorsa da bunun nasıl üstünden geliyorsunuz? Bana yani az önce anlattığın öyle bir stand açma hikayeniz falan vardı. Onları da öyle küçük anekdotlar varsa paylaşabilirsen çok seviniriz. Aslında gönüllülük anlattığım gibi hani hiçbir yerden maddi olarak destek alarak değil, gerçekten doğayı sevdiğimiz için yaptığımız çalışmalar. Örneğin Çorum'da prosedür yüzünden stand açılmalarına izin verilmemiş Genç Tema grubunun. Bunlar da, arkadaşlarımız da otobüs durağında stand açmışlar. Yani çok yaratıcı fikirleri var. Flash mob yapılıyor. Flash mob'un daha çok farkındalık yaratılması için şenlik gününde yapıyorlar mesela. İnsanların daha çok dikkatini çekiyor. Çünkü okulun en kalabalık günlerinden birisidir şenlik günleri, bilirsiniz. Bundan önce de su yürüyüşü yapmışlar mesela. Su yürüyüşüne tam 400 kişi topluyorlar. Bunun organizesi çok büyük bir şey aslında. Hani Çorum gibi. Bunu yap, evet, hem Çorum gibi küçük, hem de organizesi yani bir şekilde sağlanması gereken bir şey. Hani gönüllülük faaliyetleriyle yapılabilecek bir şey olunduğunu genelde düşünülmez ama bizim genç temalarımız saat gece 10'da akşamleyin buluşup bunun bir provasını yapıyorlar. Caddeye sığacak mıyız, nasıl planlayacağız diye. Bu kadar gönüllü çalışan bir teşkilatız aslında. Bunun dışında genç temaların koordinasyonunu da şöyle sağlıyoruz. Aldığımız koordinasyon toplantıları var. Ben iki tanesine katılma fırsatı buldum. Bursa'da ve Balıkesir'de. Burada aldığımız eğitimlerden notlarımızla gidiyoruz şehirlerimizde. Eğitimlere başlıyoruz. Minik ve yavru temalarımız var, biliyorsunuz. Evet. Burada eğitim faaliyetlerine başlıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz var. Aslında orada koordinasyon toplantılarında 57 ilden gelen üniversitelerin bulunduğu toplantıda bilgi verilirken, eğitim verilirken aslında 68 üniversiteye eğitim verilmiş gibi bir şey oluyor. Çünkü biz o eğitimleri alıp gidip yerelde etrafımıza, ilkokullara, üniversitelere, liselere, hatta kreşlere bile, bu yıl Balıkesir'de yapıldı bu, kreşlere bile eğitim veriliyor. Bu şekilde eğitimlerimiz devam ediyor. Fidanlarımız da şöyle, evet biz fidan dikiyoruz, Tema Vakfı olarak sadece fidan dikmiyoruz tabii ki ama fidanlarımız da biz şöyle yaptık, kendimiz tüpleyip kendimiz fidanlıyoruz. Tohumlarını da kendimiz yetiştiriyoruz. Bu nedenle ben bunun çok manevi duygular içerdiğini düşünüyorum. Evet. Bu şekilde devam ediyor. Evet. Bir başka sorum var. Şimdi geçenlerde yeni bir araştırma yayınlandı. Bizden önceki programı yapan arkadaşlardan bir tanesi Barış'ın da, Barış Gencer Baykan'ın da içinde olduğu BETAM, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından. Bu gençlerin çevreci davranıştaki tutumlarıyla ilgili. Evet. Şimdi bu raporun başlığı da ilginç. Gençler çevreci davranışta çekimser, kız öğrenciler erkeklerden daha duyarlı diye. Şimdi biz programı 4 kadın yaptığımız için böyle bir noktanın da özellikle altını çizmeye ihtiyacı hissettim. Gerçekten senin de çevrende, yani özellikle üniversitedeki arkadaşların arasında gençlerin böyle bir doğaya olan bakışlarında uzaklaşma var mı? İki şey sormak istiyorum yine. Neyse, iki sorudan gidiyorum bugüne. Hakikaten bir uzaklaşma var mı? İkincisi de gerçekten kadınların erkeklerden daha duyarlı olduğu konusunda bir gözlemin var mı baktığımızda? Şimdi baktığımız zaman Betam'ın da araştırmalarında şöyle deniyor. Kadınlar biraz daha liderlik vasfına sahip, biraz daha girişimci. Erkekler de takip olarak, araştırmaları takip ederek gözlem yapıldığı söyleniyor. Biz de kendi kulübümden örnek vereyim. Bizim kulübümüzün başkanı erkek, ben bayanım. Bu şekilde bir pozitif ayrımcılık da yok. Hani her şey eşit aslında bakıldığında. Ben bundan pek yana olduğumu düşünmüyorum. Çünkü mesela koordinasyon toplantılarımızda bile hani kadın erkek sayısı hemen hemen eşit. Yani insanların sadece doğa sevgisiyle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum ben bunu. Onun dışında uzaklaşma var mı dediniz. Biz uzaklaşmayı şöyle yakınlaştırıyoruz mesela. Kendi üniversitemden anlatayım yine. İstanbul gibi bir şehirde yaşıyoruz ve okulumuz sanayinin ortasında, maalesef Anadolu'daki okullar kadar şanslı değiliz fidan dikimi konusunda. Ama biz bir çevre kulübüyüz, doğayı çok seviyoruz. Biz de şöyle yaptık, ikinci el pazarları kurduk okulda. Buradan kazandığımız parayla Tema'ya fidan bağışı yaptık. Anadolu'da dikilsin en azından bizim fidanlarımız dedik. İnsanlar hani bu insanlar boş konuşmuyorlar, işte bu insanlar bir faaliyete geçiyorlar dedirttirip onları aslında uzaklaşmak yerine yakınlaştırdık. Okulda aynı zamanda flash mob etkinliği yaptık. Let's Do It'in kampanyası 96 ülkede yayınlanıyor. Ve Türkiye Hareketi'nin başlangıcını ilk biz yaptık, İstanbul Aydın Üniversitesi olarak. Bunun dışında Türkiye Ekolojik Kongre Ödülü'ne katıldık. 600 projeden birinci seçildik. 3000 lira ödül aldık. Dediğim gibi aslında gençler hiçbir şey yapmıyor değiller. Çok şey yapıyorlar, desteklenmeliler. Çok daha yukarılarda olmalılar. AB projelerine katılmalarını kesinlikle destekliyoruz. gençlerin çünkü bu şekilde projelerle ismimizi duyurabileceğime inanıyorum. Bunun dışında biz geçtiğimiz aylarda Ulusal Gençlik Parlamentosu'nda da yer aldık. Bu şekilde yerlerde de gençlerin olmasını, daha fazla örgütlenmesini ve daha fazla seslerinin çıkmasını istiyoruz. Evet, çok teşekkürler. Programın sonuna geldik. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çiğdem, söylemek istediğim bir şey varsa son böyle hızlıca 30 özellikle saniyede. Özellikle genç tema konusunda dediğim gibi şu an 68 üniversitedeyiz ama bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Bizim amacımız zaten o sahip oldukları yaratıcı, yenilikçi fikirleri eyleme dönüştürebilecekleri daha çok ortam yaratmak ve çevre sorunları konusunda biraz daha dönüşüm yaratmak Türkiye'de. Çözüm önerilerini getirmek. Evet. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür programın ederiz. Şimdilik sonuna geldik. Biz Gezi Parkı'na doğru yola çıkıyoruz birazdan. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.